neng pinggiring pengawan, tansah setya ngenteni sliramu. Eling-eling jamane semono, wos tong kapitung ketiko, neng pinggiring pengawan, saben-saben mung tansah kelingan. Wos prasetyo ing janji kang suci, ing lahir terus ing ati, senatian kaya ngapa manungsa, mung bisa ngreka lan jaga. Gusti kang paring iti lan pesti, kita sak dharma nglampahi. Neng pinggiring pengawan, wayah sore tansaya kelingan. Kawang kawang esmu cahayu, kawe sedih ing atiku. Senatian kaya ngapa manungsa, mung bisa ngreka lan jaga. Gusti kang paring iti lan pesti, kita sak dharma nglampahi. Neng pinggiring pengawan, wayah sore tansaya kelingan. Nyawang kawan esmu cahayu, kawe sedih ing atiku.